pesi ya motema na tindeli ya mbateo ya mbapelongonye bo mama obotinga mobali obokolinga na pasi lelonga na komi boye tika na sepela mama bapasi ya bomwana tina nini bandeko minyokoli ntango nyonso na nzoto ngoma we sanza liboya zemi mama obokolinga na pasi tala lelo na komi boye tika na sepela mama nakoluka bamwaye nyonso e mpo na tika ye mama nga na tika ye nzela ya masanga ye nakoluka bamwaye nyonso e mpo na landa ye mama nga na landa ye natikala nga koyengayenga bamba ye balatikala nga kolobaloba bamba ye balatikala nga koyengayenga bamba ye Manso Bo makambo esila Papa si ama mwana Tina nini bande komi nyokoli tango nyonso Nanzoto ngoma Sanzali boye zemi mama obokolinga na pasi tala lelo na komi boye tika na seka mama nakoluka bamwaye nyonso e mpo na tika ye mama nga na tika ye nzela ya masanga ye nakoluka bamwaye nyonso e mpo na landa ye mama nga na landa ye Natikalanga koyengayenga bamba ye Natikalanga kolobaloba bamba ye Natikalanga koyengayenga bamba ye Natikalanga kolobaloba bamba ye Natikalanga koyengayenga bamba ye Mama motema pasio o mao Toyaki moka moka o mao Dikato salamo sala e mao Tomesi bango confiance o mao Batali nyoso pamba o na mise Longo la biso na pasio o mao Maloba ya baboti Ekoti na biso tola Ekoti na biso tola Ekoti na biso tola Ekoti na biso tola Ekoti na biso tola O mwana mama Mwana mama e mwana mama Ekoti na biso tola Yo mfule Yo mfule Ekotina bisoto la Yo mokule yo motema nanga Ekotina bisoto Si o komi pakatika mokulu mo Ekotina bisoto la Yo motema yo motema na sala Ekotina bisoto Coliento amigo Cotanyo Cotanyo Cotanyo Cotanyo goe Balula Balula Zeka Zeka Sankomo Sankomo Oyanga Sayo mobali kitoko Esa mutima yo Selio Eba kayo boite Seri seren Thank you. biso okiango mbule ya mama osokoli kako kosa baleki Nasebare Thank you.